इंस्पेक्टर बोला, उस लड़की के अंदर का डर खत्म कीजिए। पुलिस केस में कुछ खास नहीं रखा। मेरे पास जितने भी केस आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें बाहर से बाहर ही सुलझा दूँ। इसीलिए इस केस को भी बाहर से बाहर सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर इस लड़की को बचाना चाहते हैं तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस डालिए। उसके अंदर जीने की इच्छा होनी चाहिए। वो लड़की तो मान चुकी है कि उसका वो नसीब है, इसीलिए वो मारपीट होने के बाद भी चुप रहती है। शायद इस डर से कि अगर मामा मामी ने उसे घर से निकाल दिया तो वो कहां जाएगी, इंस्पेक्टर ने आगे कहा। और बात सच भी है, आजकल लड़कियों का सुरक्षित रहना बहुत मुश्किल हो गया है। देखा ना आपने गरिमा कितनी सुंदर है। मान लीजिए वो अपने मामा मामी के खिलाफ हो भी गई और मामा मामी ने उसे घर से निकाल दिया तो वो कहां जाएगी। देव बोला, हमारे घर आएगी। ये सुनकर इंस्पेक्टर को हंसी आ गई। वो बोला, बोलने से पहले सोच लिया करो। अपनी फैमिली से पूछा है कि क्या वो एक अजनबी लड़की को अपने घर रखेंगे। चलो रख भी लिया तो क्या गरिमा आप लोगों के घर रहने में कंफर्टेबल होगी, इंस्पेक्टर ने आगे कहा। देखो, एक और बार अगर आप लोगों ने इनकी कंप्लेन की तो मैं एक्शन लूंगा, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। अब चलता हूँ। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने लेडीज कांस्टेबल की तरफ इशारा किया और फिर वो दोनों वहां से चले गए। उनके जाते ही कृष और देव दोनों ही इधर उधर गुस्से में चक्कर लगाने लगे और हर बार उस घर की तरफ देखते। देव बोला, यार कुछ भी कहो लेकिन गरिमा हमारी वजह से परेशान है। बेशक इसका भाई कैसा भी था, लेकिन इसके अंदर एक उम्मीद तो थी कि उसका भाई है। अब तो इसकी हालत और भी ज्यादा बुरी हो गई। कृष बोला, यार कुछ भी करके हमें गरिमा के लिए कुछ तो करना चाहिए। देव बोला, क्या कर सकते हैं, वो खुद ही अपने लिए कुछ नहीं करना चाहती। हमारे सामने उसकी मामी ने उसे थप्पड़ मारा और उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। अरे अभी की अभी पुलिस के सामने सब कुछ सच सच बता देती, फिर देख लेते सुभाष को भी या संतोष को भी, लेकिन नहीं, वो लड़की खुद ही अपनी मदद नहीं करना चाहती। कहकर देव तो बोनट पर बैठ गया और तभी कृष बोला, यार देख इंस्पेक्टर की बात भी सही है, एक अकेली लड़की का घर होना बहुत जरूरी है। और तूने देखा ना गरिमा कितनी खूबसूरत है, अगर वो बाहर जाएगी तो 10 तरीके के भेड़िये उसे नोचने के लिए चलेंगे। पता है ना सरगम और मीरा भी किस दलदल से निकल कर आई हैं, ऐसा ना हो कि गरिमा भी उस दलदल में फंस जाए। देव ने अपना फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करके कहा, वो सब तो ठीक है लेकिन आज ऑफिस नहीं चलेगा क्या, पापा के मैसेजेस आ रहे हैं, यार एक इम्पोर्टेंट डील भी थी। कृष्ण ने कहा, यार गरिमा को ऐसे छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा, छोटी बहन जैसी है। देव हैरान होकर कृष को देखकर बोला, छोटी बहन जैसी। भाई एक बात बता, अगर तेरी छोटी बहन को पता चल गया ना कि उसकी भाभी ने उसके भाई को मारा है तो क्या होगा। कृष ने कुछ नहीं कहा, बस देव को देखता रहा। देव ने आगे कहा, कुछ भी मत सोच, तू गरिमा के लिए कुछ करना ही चाहता है ना, एक काम करते हैं, एक बढ़िया सी कॉलोनी में इसके लिए एक फ्लैट खरीद देते हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड का अरेंजमेंट भी कर देंगे, एक बढ़िया सी नौकरी दे देंगे तो सर्वाइव कर लेगी ना इस दुनिया में। कृष ने कहा, हाँ जैसे तू उसे देगा और वो सब कुछ ले लेगी। यार तू बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोचता है, पता नहीं तेरे और सरगम के बीच में प्यार कैसे हो गया, कहाँ वो दिल से सोचने वाली और कहाँ तो दिमाग से सोचने वाला। देव ने कहा, तो फिर तू ही बता दे तू क्या चाहता है कुछ सोचकर। कृष ने कहा, आजकल यू क्या कर रहा है। देव बोला, मैं कुछ समझा नहीं। कृष बोला, देख शिवाय भाई ने उसे वैसे ही ऑफिस से छुट्टी दे रखी है तो क्यों ना उसे यहाँ भेज दे। वैसे भी तुझे याद है जब हम घर के अंदर गए थे तो संतोष जी ने क्या कहा था कि क्या तुम किराएदार हो, हम युग को यहाँ किराएदार बनाकर भेज देते हैं, वो गरिमा से दोस्ती कर लेगा और फिर उसे समझाएगा। देव बोला, क्या समझाएगा, कि मीरा ने उसके भाई को मार दिया। देव की बात सुनकर कृष्ण ने हैरानी से देव को देखा और देव हंसने लगा। कृष्ण बोला, तू पागल है क्या, हमेशा उल्टी बातें करता है, एक बात बता, चलो हमने उसे बता भी दिया कि उसके भाई की मौत हमारी वजह से हुई है तो उसे क्या अच्छा लगेगा, वो फिर वजह पूछेगी और हम उसे क्या वजह देंगे कि उसका भाई रेपिस्ट था, उसका भाई मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और मेरी बीवी ने उसे मार दिया। क्या बीतेगी उस पर जब उसे ये पता चलेगा कि उसका भाई इतनी गंदी हरकत कर रहा था, वो पहले ही अपने भाई के इंतजार में है, जब उसे पता चलेगा उसका भाई मर गया तो वो तो और टूट जाएगी, और जब उसे पता चलेगा कि उसका भाई किस वजह से मरा है तब तो वो और ज्यादा परेशान हो जाएगी। उसे हम ये सब नहीं बताएंगे, हम पहले युग की और उसकी दोस्ती कराएंगे, जब वो युग पर पूरा भरोसा कर लेगी तब युग उसे बताएगा कि उसके भाई की डेथ हो गई है, और फिर हम उसे कभी नहीं बताएंगे कि उसके भाई की डेथ कैसे हुई। और मैं सच बताऊं, मैं नहीं चाहता गरिमा को कभी पता चले कि गौरव की मौत कैसे हुई। देव बोला, भाई मेरे अंदर ना इतना दिमाग नहीं है, मैं ना इतना नहीं सोच सकता, मैं बस अपनी सरगम के बारे में सोचता हूँ। इतना कहकर देव ने अपने फोन की स्क्रीन पर सरगम की फोटो देखी जो उसने वॉलपेपर पर लगा रखी थी। क्रिश बोला, अगर कुछ समझ नहीं आता तो कम से कम नेगेटिव बातें तो मत कर। इतना कहकर क्रिश ने अपना फोन निकाला और सीधा युग को कॉल किया। दो रिंग में ही युग ने फोन उठाकर कहा, हाँ आज मेरी याद कैसे आ गई? क्रिश ने कहा, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। युग ने कहा, सॉरी मैं नहीं आ सकता, शिवाय भाई ने मुझे यहाँ अभिमान के साथ रहने के लिए कहा है। क्रिश बोला, बहुत रह लिया तो अभिमान के साथ? अभिमान कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है, वो अपनी बीवी को मना कर ला सकता है। अरे बड़ी बड़ी डील वो ऐसे ही क्रैक कर देता है, अपनी बीवी की नाराजगी दूर नहीं कर पाएगा। क्रिश की बात सुनकर युग ने कहा, अरे तुम समझ नहीं रहे हो, यहाँ तो कांड पे कांड हुए जा रहे हैं, कभी भाई रूठ जाता है तो कभी बहन, बहन को मनाने जाते हैं तो भाई हाथ से निकल जाता है, और भाई को मनाने की तो अभी कोशिश ही नहीं की। क्रिश बोला, वो सब मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, अभी आके मिल। और रही बात अभिमान के साथ रहने की, तो मैं शिवा भाई से बात कर लूंगा। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और युग को वहां का एड्रेस सेंड कर दिया। और तभी देव ने कहा, वो भी यहीं आएगा, मोहल्ले पड़ोस वाले भी देखेंगे, बेवकूफ, चलो किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं, वहां चलकर बात करेंगे। क्रिश को देव का सुझाव सही लगा, वो बोला, अब की ना तूने अक्ल वाली बात। इतना कहकर वो दोनों भी वहां से गाड़ी लेकर चले गए। अगले एक घंटे में युग, देव और क्रिश तीनों ही एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे जो गरिमा के घर के आसपास ही था। देव और कृष्ण ने सब कुछ युग को बता दिया था। युग बोला, यार एक बात बताओ, तुम लोग तो बिजनेस में इन्वॉल्व होकर अच्छी अच्छी पोजीशन लेकर बैठ जाओगे और मैं पैचअप कराने में ही लगा रहूंगा। यार मैं नहीं जा रहा गरिमा वरिमा के पास, मुझे नहीं जाना, मैं अभिमान के साथ ही ठीक हूँ, और वैसे भी मैं किसी लड़की से दोस्ती नहीं कर पाऊंगा, खासकर जब से मैं संजना से मिला हूं, तब से तो मुझे दोस्ती करने में भी डर लगता है। इतना कहकर युग ने देव की तरफ देखा। देव सुलगती हुई आंखों से युग को देख रहा था। वो अपनी कुर्सी से उठा और उतने में युग अपनी कुर्सी से उठकर थोड़ा सा दूर भाग गया और जोर जोर से हंसने लगा। कृष्ण ने तो अपने सर पर हाथ मार लिया। फिर उसने एक हाथ बढ़ाकर युग को अपने पास आने का इशारा किया और बोला, यहाँ आकर बैठ जा, मजाक का वक्त नहीं है, सच में यार वो लड़की बहुत परेशान है, जब उसे पता चलेगा कि उसका भाई ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि नर्क में है, तब उसका दिल और टूट जाएगा। तू समझ, उस लड़की को हमारी जरूरत है, हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए, और जब तक वो लड़की खुश नहीं होगी तब तक मीरा को सपने आने बंद नहीं होंगे। ये सुनकर युग वापस से आकर कुर्सी पर बैठ गया और बोला, मीरा के सपने आने से और गरिमा की खुशी से क्या कनेक्शन, ये क्या कुछ भी लॉजिक लगा रहा है। कृष्ण ने गुस्से में युग को देखकर कहा, पहली बात माना कि मीरा हम सब में सबसे छोटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू उसे नाम से बुलाएगा, वैसे तो वो तेरी मामी लगती है, तो तू उसे मामी तो कभी बोलेगा नहीं, कम से कम भाभी तो बोल दे। युग बोला, कोशिश करता हूँ, लेकिन तू मुझे ये बता, इन दोनों बातों का लॉजिक क्या है। देव बोला, लॉजिक है भाई, जब तक गरिमा पूरी तरह से खुश नहीं होती तब तक मीरा की बेचैनी ऐसे ही बढ़ती रहेगी, तू नहीं समझेगा। युग देव की आंखों में देखकर बोला, समझा ना यार, समझने के लिए ही तो आया हूँ। कृष्ण ने कहा, तो फिर सुन, जब हमें हिचकी आती है तो क्यों आती है, क्योंकि हमें कोई याद कर रहा होता है, और हम जैसे ही उसका नाम लेते हैं वो हिचकी बंद हो जाती है, ये होते हैं दिल से दिल के कनेक्शन। अब मीरा के अंदर ये गिल्ट है कि उसने गौरव को मार दिया और गरिमा अपने भाई का बेसब्री से इंतजार कर रही है, यानी गरिमा का भी दिल बेचैन है, वो अपने भाई को देखना चाहती है और उसका दिल बेचैन है, उसकी दुआएं उसके भाई के दिल तक नहीं जा पा रही हैं, लेकिन उसकी दुआएं कहीं ना कहीं मीरा के दिल तक जा रही हैं, जिस वजह से मीरा का दिल भी बेचैन है। और तभी युग बोला, समझ गया, तू ये कहना चाहता है कि जब तक गरिमा दिल से मीरा को माफ नहीं कर देती तब तक मीरा की बेचैनी कम नहीं होगी। देव और कृष्ण दोनों ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए एक साथ कहा, बहुत जल्दी समझ गया युग। युग ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन यार मैं कैसे कहीं और रह सकता हूँ, तुम लोग जानते तो हो, यार मैं कैसे रहूंगा अकेला। ये सुनकर कृष्ण ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज यार रह लेना, वो हम दोनों की शक्ल देख चुकी है, वरना हम दोनों उस घर में रह लेते, पर तुझे उसके मामा मामी ने नहीं देखा, इसीलिए तू आराम से उस घर में एंटर कर जाएगा, प्लीज मान जाना हमारी बात। कुछ सोचकर युग ने कहा, ठीक है, कब तक रहना पड़ेगा। कृष बोला, जितनी जल्दी हो सके गरिमा से दोस्ती कर, उसे वहां से निकाल और फिर तेरा काम खत्म। युग बोला, ठीक है, दो दिन में कर लूंगा। ये सुनकर देव को हंसी आ गई, वो बोला, दो दिन तो तुझे उस गाय जैसी लड़की से हाय हेलो करने में ही बीत जाएंगे, टाइम लगेगा युग। दूसरी तरफ आराध्या की जब आंख खुली तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, दो दिन से आराध्या कमरे से बाहर नहीं आई थी। उसके अंदर अपने भाई को फेस करने की हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन आज उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने भाई से बात करके रहेगी। वो अपने भाई को ऐसे टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। आखिर उसके भाई ने हमेशा उसका साथ दिया था और अब वो उसके लिए कुछ करना चाहती थी। आराध्या तैयार होकर बाहर आई तो अनिरुद्ध डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहा था। आज उसे मिस्टर सिंघानिया के साथ एक जरूरी मीटिंग पर जाना था। आराध्या आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। उसने एक नजर अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग आराध्या। आराध्या ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग भाई। अनिरुद्ध ने किचन की ओर देखते हुए कहा, माँ आराध्या भी आ गई, इसके लिए भी कुछ अच्छा सा बना दो, वैसे भी ये ठीक से कुछ नहीं खाती। क्या युग गरिमा की मदद करेगा,